vafadır depman, kalbi de vafadır depman. Gözlerin getik bakmaz din, unuman hayar depman. Sözün teşva bor depman, dardım ge deva bor depman. Bormadım manda yok istin, sanımın vafadır depman. Mayda mayda maydalap yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ir. Mayda mayda maydalap yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ir. Kutmagan edim senden hiç, nogahon deding mandan kech. O'zimda xato bor debman, so'zimda xato bor debman. Bergan va'dangdan kechdingmi, yoni qobingni yechdingmi? Yuzingda ziyo bor debman, sanaman vafodor debman. Maydalab yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ir. Mayda mayda maydalab yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ir. Oh, nega sana yor debman, sanaman vafodor debman. Mayda mayda maydalab yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Tomchilari eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ir. Mayda mayda maydalab yog'ar yog'ir, yuzlarimni sepalab yog'ar yog'ir. Eslatar seni menga, yuragimni tindalab yog'ar yog'ar.